spokoju przez całą noc. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 5700 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 61 osób. O 800 tysiącach zaszczepionych osób preparatem Sputnik V poinformowały władze Rosji. Ciało piątej ofiary lawiny błotnej niedaleko Oslo odnaleźli ratownicy. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 5739 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 61 osób, a wyzdrowiało ponad 7,5 tysiąca. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono na Mazowszu, Pomorzu i Kujawach. Z prawie 34 tysięcy łóżek na tzw. oddziałach covidowych zajętych jest 16 700. W użyciu jest także 1600 respiratorów. Takie wyniki w okresie świątecznym nas nie zaskakują, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyniki, które dostajemy z okresu świąteczno-noworocznego, na pewno one nie odzwierciedlają stanu faktycznego, ponieważ to są wyniki, kiedy no, zgłaszamy się niestety w mniejszej ilości do szpitali. To prawda, dzisiaj wykonaliśmy 30 tysięcy testów, ale wiemy, że te okresy, kiedy służba zdrowia jest także w kwestii na urlopach, to te wyniki świąteczne na pewno są mniejsze. Wiceminister dodał, że resort w najbliższych dniach spodziewa się wzrostu liczby zachorowań. My spodziewamy się niestety, że w nadchodzącym tygodniu będzie zdecydowanie więcej osób zakażonych koronawirusem. Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się ponad 1 300 000 osób. Zmarło ponad 29 tysięcy chorych, a wyzdrowiało przeszło 1 060 000. 800 tysięcy osób przyjęło pierwszą dawkę szczepionki w Rosji, poinformował tamtejszy minister zdrowia. Według oficjalnego komunikatu do punktów szczepień przekazano 1,5 miliona dawek preparatu Sputnik V. Radio Echo Moskwy zauważyło jednak sprzeczność między tymi danymi, a podawanymi kilka dni wcześniej. Moskiewska rozgłośnia przypomniała, że według mera stolicy Siergieja Sobianina w mieście zaszczepiono około 50 tysięcy osób. Rozgłośnia podkreśliła też, że 10 dni wcześniej minister zdrowia Michał Muraszko oznajmił, iż w całej Rosji zaszczepiono tylko 52 tysiące osób. Informacje o 800 tysiącach zaszczepionych Echo Moskwy skomentowało stwierdzeniem, że w ostatnich dniach nie zauważono jakiegoś szczególnego zainteresowania w punktach szczepień. Niespełna 2 tygodnie temu portal News.ru napisał o małym zainteresowaniu Rosjan przyjęciem preparatu przeciwko koronawirusowi. Wskazują na to również badania przeprowadzone przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. Według wyników grudniowego sondażu 38% Rosjan chce się zaszczepić, 58% nie, a 4% nie ma zdania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ciało piątej ofiary osunięcia ziemi koło Oslo znaleźli ratownicy. Trwają poszukiwania 5 zaginionych osób. Do tragedii doszło w środę nad ranem w miejscowości Ask, 25 kilometrów na północny wschód od Oslo. Lawina błotna zniszczyła kilkanaście domów. Wiele innych zostało przesuniętych o kilkaset metrów. Ewakuowano około 1000 mieszkańców. 10 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Lawinę prawdopodobnie spowodował ulewny deszcz. O dotacje na zakup autobusów elektrycznych, trolejbusów i autobusów wodorowych mogą wnioskować od jutra samorządy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Budżet programu Zielony Transport Publiczny to 1 300 000 złotych. Rynek autobusów elektrycznych w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty, mówi wiceprezes funduszu Artur Lorkowski. Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz pomoc producentom w czasach pandemii. Szczególnie w sytuacji, kiedy spodziewamy się, właściwie już obserwujemy spadek przychodów gmin. My spodziewamy się, że w ramach realizacji tego programu, czy tej edycji programu, bo to jest pierwsza część, czy pierwsza odsłona tej edycji, sfinansujemy zakup nie mniej niż 500 pojazdów, które będą wykorzystywały polskie miasta. Nabór wniosków potrwa do połowy grudnia albo wykorzystania środków programu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chmury i tylko niewielkie rozpogodzenia. Wszędzie przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu mogą być marznące i powodujące gołoleć. Jazdę utrudniać będą jeszcze marznące mgły. Nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach od 0 stopni na ziemi lubuskiej do 2 nad morzem, 3 w centrum i 4 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung za 2499, taniej o 800 zł i do 50 rat 0%, RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry. Po raz pierwszy mam przyjemność przywitać Państwa w nowym roku 2021. Zastanawiamy się wszyscy, jaki będzie. Ja myślę, że dobre nastawienie i trochę odwagi pomoże nam zmierzyć się z tym, co szykuje dla nas los i oby to były dobre wydarzenia. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jeszcze troszkę leniuchujecie, bo to ostatni taki dzień około świąteczny. Jutro pewnie trzeba będzie pójść już do pracy, więc tym bardziej te miłe chwile w domu z rodziną, z przyjaciółmi należy celebrować i my tak dzisiaj też postąpimy. Ale w związku z tym, że rzeczywistość codzienna już puka do naszych drzwi, to przygotowałam kilka tematów, które pozwolą nam lepiej się na nią przygotować. O feriach królewskich porozmawiamy, no bo dzieci mają ferie, co robić, aby nie nudziły się, czym je zainteresować, co pokazywać, o jakich sprawach im mówić. Myślę, że podpowiedź przyjdzie z dwóch zamków pięknych. Jeden to Wawel i porozmawiamy z dyrektorem tegoż zamku, panem Andrzejem Betlejem, a drugi to Malbork, tajemniczy, czasem groźny, budzącym różne skojarzenia, ale pięknym, pięknej warowni, która myślę, że wielu z nas zaciekawia. I porozmawiamy z panią Agnieszką Kowalską, również z zamku w Malborku, na temat tego, co te dwie placówki przygotowały nie tylko dla dzieci, także dla dorosłych. Myślę, że odkryjemy wspólnie sekrety tych miejsc. A później będziemy się chwalić. Otóż będziemy się chwalić polską przedsiębiorczością, bo podejrzewam, że wśród życzeń, które Państwo składali sobie nawzajem, były także życzenia dostatku, powodzenia, pieniędzy, dobrobytu. No właśnie, skąd ten dobrobyt się bierze? No bierze się z przedsiębiorczości, z jakiegoś takiego rzetelnego, dobrego działania i okazuje się, że w historii naszego państwa, prócz wielkich zrywów romantycznych, były także przykłady wspaniałej, mądrej, dobrze prowadzonej działalności gospodarczej i o nich właśnie, o tych przedsiębiorcach, a także o jednej przedsiębiorczyni. Porozmawiamy dzisiaj. Pretekstem jest wydanie w języku angielskim Pocztu Przedsiębiorców Polskich, właśnie takich najciekawszych przykładów Polaków, którzy fantastycznie, z rozmachem, ale też z rzetelną, taką pozytywistyczną wiedzą wdrażali swoje pomysły biznesowe w życie. I ten poczet będzie ukazywał się, właśnie ukazuje się w zasadzie w języku angielskim, będzie docierał do placówek na całym świecie. Będziemy mogli również obcokrajowcom opowiadać o ciekawej historii gospodarczej naszego kraju. Więc o tym także będziemy rozmawiać. Moim gościem będzie pan Andrzej Krajewski, współtwórca tego pocztu. Tak się zapowiada nasze leniwe przedpołudnie dzisiaj. Daty się zmieniają, ale pewne zwyczaje nie, dlatego również pierwszym muzycznym utworem, który Państwu zaprezentuję w audycji, będzie Bossa Nova. Dzisiaj to będzie Five Young Cannibals. Posłuchajmy. You feel nobody cares. Tak, i to była jedyna taka spokojna piosenka w dzisiejszej mojej audycji. Obiecuję, że następne przyprawią Państwa o szybsze bicie serca. No więc teraz przenosimy się na Wawel. Pan Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Jak minęły święta i powitanie Nowego Roku? Spokojnie, szczęśliwie, rodzinnie. Więc czyli wszystko tak, jak powinno być. Dokładnie tak. Teraz chciałabym, abyśmy porozmawiali troszkę o tym, co Wawel, ta potężna, poważna instytucja, przygotowała dla najmłodszych, bo wiem, że mają Państwo bardzo ciekawy program ferii w rezydencjach królewskich. Proszę opowiedzieć, jak to będzie wyglądało. No, program jest bardzo rozbudowany i myślę, że zdominowałbym całą audycję, jakbym opowiadał ze szczegółami o wszystkich naszych inicjatywach. Myślę, że jednak chyba najważniejszą rzeczą jest to, co szykujemy dla najmłodszych. Czyli generalnie rzecz biorąc chodzi o zajęcia z warsztatami prowadzone przez, no niestety online, ale mam nadzieję, że to niedługo się zmieni. I to będą zajęcia, warsztaty, które będą związane no, z tymi, można powiedzieć, ikonicznymi dziełami, które znajdują się na Wawelu. W zeszłym roku, tak już możemy powiedzieć, tak, w zeszłym roku otworzyliśmy na nowo wystawę związaną z namiotami i kultura Orientu, Wschód, będą tematami zajęć Zamku Królewskiego na Wawelu. No i oczywiście to szczególnie dla najmłodszych najwspanialsza postać z legend baśni, czyli Smok Wawelski również zagości na zajęciach i warsztatach. A w jakiej postaci on zagości? Czy to będzie legenda, czy jakieś próby zrozumienia tego fenomenu? No, myślę, że tak naprawdę to nie chodzi tylko o Smoka Wawelskiego, ale tak naprawdę zastanowimy się, czy dzieci będą się, najmłodsi będą się zastanawiali, co Smok Wawelski ma wspólnego ze smokiem na przykład z Dalekiego Wschodu. Czyli generalnie rzecz biorąc będziemy mówili o wyobraźni. O wyobraźni, o wszystkich stworzeniach, które są wykreowane i tak naprawdę jednak są nam bardzo bliskie, bo pochodzą z naszej wyobraźni. Stworzenie fantastyczne, no ale jednak chyba na końcu okaże się, że ten smok rzeczywiście mieszkał pod Wawelem i miał tam swoje miejsce. Sama widziałam przecież tą smoczą jamę. Ale oczywiście, to jest w ogóle, nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Smocza jama jest widomym znakiem obecności smoka na Wawelu. Zresztą nie tylko smocza jama. Już kilka lat temu była wielka wystawa o smoku. Jesteśmy poważnym muzeum, w związku z powyższym musimy zajmować się czymś, co współtworzy nasze muzeum. Tak. Muszę powiedzieć, że ta covidowa rzeczywistość czasami przejawia takie właśnie pozytywne strony i myślę, że to fantastyczne ożywienie działalności muzealników, polskich placówek kultury i wymyślanie przez państwa nowych form kontaktów z widzem, z odbiorcą, no przynieść może bardzo dobre, błogosławione wręcz skutki, bo dzieci, które pewnie nie zajrzałyby do muzeum, bo za daleko, bo nie ma okazji, no teraz mogą z tego korzystać bezpośrednio, co prawda online, no ale państwo też znaleźli sposób na to, by tę wiedzę, cały zasób właściwie, zbiory bardzo ciekawe, tak pokazywać, żeby one były przystajalne, przystępne i no i żeby zapadały w pamięć. Bardzo się cieszę, że pani redaktor to powiedziała. Ja uważam, że mimo tych trudnych czasów, tak naprawdę właśnie ta sytuacja covidowa, nazwijmy ją, była wielką szansą dla muzeów, dla wszystkich instytucji, aby dotrzeć bliżej ludzi, którzy rzeczywiście czasami nie są w stanie odwiedzić muzeum, czy mieszkają już tak bardzo daleko, że tak naprawdę wyprawa do Krakowa na Wawel czasami jest niemożliwa. To wielka szansa dla muzeów, muzealników i myślę, że to nasze hasło, które bardzo mocno mówimy, o którym bardzo mocno mówimy, Wawel otwarty, łączy się właśnie z tym wolać bliżej. Paradoksalnie właśnie dzięki byciu online, bardzo mocnego, jesteśmy w stanie pokazywać rzeczy niedostrzegane, rzeczy, którym czasami mija się obok, nawet jak jest się na wzgórzu wawelskim. Tak. Stąd bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego i wiele z naszych inicjatyw, jak chociażby właśnie filmy krótkie, dłuższe, o wypowiedzi ekspertów, zaglądanie przez dziurkę od klucza zostaną z nami na zawsze. Niezależnie od tego, że oczywiście tęsknimy za publicznością, tęsknimy za naszymi widzami, za naszymi turystami, ale tak naprawdę to pozwala nam, właśnie ta działalność online pozwala nam utrzymywać kontakt, który sądząc po statystykach oglądalności rzeczywiście cieszy się dużą popularnością, a po komentarzach bardzo pozytywnym oddziękiem. To też się z tego bardzo cieszę. Jakoś lubię muzea. Wydaje mi się, że są takim ostoją tego, co piękne i wartościowe. Panie dyrektorze, to w takim razie proszę nam powiedzieć, jak wejść na stronę zamku, kiedy się logować, bo to się już zaczyna przecież ta akcja. Jutro będzie konferencja prasowa na ten temat, więc my już troszkę wcześniej słuchaczom Trójki możemy zdradzić pewne szczegóły. Oczywiście wszelkie informacje dokładnie jak logować się na stronę zamku, jak logować się na te warsztaty, a one będą odbywały się na platformie Webexu. Można znaleźć na naszej stronie wawel.kraków.pl, ale również bardzo zachęcamy do śledzenia i zaglądania na nasze media społecznościowe, a przede wszystkim na oficjalną stronę Zamku Królewskiego na Facebooku. Również informacje o tym, jak skorzystać z naszej oferty, znajdują się na naszym blogu edukacyjnym. Notabene to jedna właśnie z inicjatyw, które narodziły się i rozwijają się mimo pandemii i to jest wielka wartość. Zapraszam bardzo serdecznie. Można również kontaktować się po prostu bezpośrednio na przez adres mailowy. Adres to jest ferie@wawelzamek.pl. Myślę, że to także jest wielka pomoc dla rodziców, którzy często muszą zajmować się dziećmi jednocześnie pracując i będąc w domu. I wiemy, jakie to rodzi różne konflikty i napięcia. Więc zamiast puszczać dziecku, włączać jakąś bezwartościową bajkę czy film, który podświadomie może nawet nie być dobry dla dziecka, no to lepiej zaproponować coś, co jest wartościowe, co jednocześnie ma walor edukacyjny. A przecież te historie są tak ciekawe, jak najciekawsze, najbardziej nieprawdopodobne baśnie czy opowieści, więc myślę, że to też wartość, dokładnie taka tak. Pomoc dydaktyczna dla rodziców właśnie. Dokładnie tak, a ci, którzy mogą razem z dziećmi uczestniczyć w tych warsztatach, chcą śledzić, jak one wyglądają, również bardzo serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy, przyjmujemy zaproszenie. Pozdrawiamy pana całą załogę, życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. No i serdecznie pozdrawiamy cały Kraków. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie w imieniu całego zamku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, mówiłam, że troszkę przyspieszy tętno wasze tętno i serce będzie szybciej biło. Myślę, że za chwilkę zrozumiecie dlaczego. Tak podążam tropem waszych życzeń, bo myślę, że składaliście sobie także w Nowy Rok życzenia miłości, prawda? Więc niech ta miłość towarzyszy wam przez wszystkie kolejne dni tego roku, a Piotr Rubik fantastycznie to skomponował i artyści wykonali. Myślę, że troszeczkę ociepliły się wasze serca. Jeśli tak, to taki był mój zamiar i bardzo się cieszę. Ale to, że słuchaliśmy przed chwilą Piotra Rubika, ma także jeszcze jeden ukryty sens, o którym za chwilkę powie państwu Agnieszka Kowalska, z którą łączymy się teraz na zamku w Malborku. Także dzisiaj śladem wielkich rezydencji się poruszamy. Był Kraków, teraz Malbork, potem jeszcze będzie Wrocław. Na razie przenosimy się tam na zamek. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mówiłam o Piotrze Rubiku, to te informacje zostawimy sobie na nieco później, dlaczego, co wspólnego ma Piotr Rubik z zamkiem w Malborku. Na razie chciałabym, abyśmy kontynuowały temat rozpoczęty przez pana dyrektora Andrzeja Betleja z zamku na Wawelu, czyli ferie po królewsku. Ferie przygotowane dla dzieci, dla młodzieży, które spędzają ten czas w domu. Co państwo wymyślili? Proszę opowiedzieć. Najmłodszych naszych gości zapraszamy przede wszystkim do obejrzenia dwóch programów, dwóch bloków tematycznych. Jeden to wirtualny spacer Muzeum Oczami Dziecka, a drugi to Królewskie Bajki. Na spacery po rezydencjach będziemy zapraszać codziennie o godzinie 10:00 pomiędzy 7 różnymi rezydencjami, które będą prezentowane, znajdzie się i zamek w Malborku. W Malborku naszych najmłodszych gości oprowadzą dwie postaci, oczywiście z okresu średniowiecza, rycerz i mnich. I spróbujemy przede wszystkim najmłodszym widzom odtworzyć realia wizyty polskiego króla Kazimierza Wielkiego na dworze wielkiego mistrza Wimrycha von Knieprode w drugiej połowie XIV wieku. Myślę, że będziemy mogli pokazać i te bardziej znane, i te mniej znane miejsca. Jako że adresujemy program do dzieci, to chcielibyśmy w jak najbardziej namacalny sposób pokazać, jak toczyło się życie na zamku w średniowieczu. Czyli co dokładnie państwo przygotowali? No bo ja myślę, że jak król przybył na ten zamek, no to najpierw witali go jacyś dworzanie, jacyś słudzy. Czy to będzie również odtworzone? Czy przejdą państwo już do innych etapów tej wizyty? Najpierw pokażemy, jak ten wjazd króla mógł wyglądać i jak potężne bramy zamku w Malborku broniły do niego wstępu. Natomiast pokażemy zarówno tą stronę wizyty królewskiej dosłownie od kuchni, pokazując kuchnię na Zamku Wysokim, prezentując co w czasach wielkich mistrzów i wizyty króla Kazimierza Wielkiego w zakonie krzyżackim jadano, czego tam jeszcze nie było natomiast, ale pokażemy też te bardziej reprezentacyjne wnętrza, których część przynajmniej król Kazimierz Wielki mógł oglądać na zamku w Malborku. Dzieci zobaczą zarówno wielki refektarz, refektarz zimowy i letni, czyli no jedne z takich najpiękniejszych wnętrz pałacu zamku malborskiego. To były te miejsca, gdzie zarówno wielcy mistrzowie w okresie średniowiecza przyjmowali swoich najznamienitszych gości, jak i w okresie panowania królów polskich. W tym miejscu również odbywały się wszystkie królewskie uczty i najważniejsze wydarzenia. Mówiła pani o kuchni i o ucztach. Czytałam, że krzyżacy, zakonnicy właśnie jeszcze w średniowieczu mieli bardzo wyrafinowaną, można by powiedzieć, międzynarodową kuchnię. Czy wiemy, co się składało na ich taki jadłospis codzienny? Myślę, że co będzie taką ciekawostką, opowiemy co nieco w legendzie. W legendzie, w której pewnie tkwi ziarno prawdy, bo jedną z legend, które przedstawione zostaną w cyklu Królewskie Bajki, który będziemy prezentować codziennie już bliżej wieczora, czyli o 18:00, będzie legenda pod tytułem Królowa Żab, w której właśnie pojawi się między innymi co nieco o tym, co stało się przysmakiem jednego z wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego i jak to się stało, że kamienna żaba gości do dzisiaj nad Paszczami Mostowymi, czyli basztami, które w średniowieczu prowadziły do zamku od strony Nogatu. Dzisiaj mostu, który kiedyś w tym miejscu się znajdował, już nie ma. Natomiast żaba witająca gości od strony Żuław pozostała. Więc jak można się domyślać, będzie też o żabach na stole wielkiego mistrza. No intrygujące, ale to znaczy, że trzeba się dobrze przygotować i zaplanować dzień. O 10 rozpoczynają się wycieczki po zamku, tak? A o 18 jest wspólne czytanie, opowiadanie legend codziennie. Od kiedy to się zacznie? Zaczynamy od poniedziałku, czyli od jutra. Prezentować będziemy nie tylko nasze spacery i legendy, ale również spacery po innych rezydencjach, innych 6 rezydencjach, które biorą udział w akcji Ferie po Królewsku. To jakie to będą, oprócz Wawelu, o którym mówiliśmy niedawno? Oprócz nas i Wawelu będzie jeszcze Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, również oddział Zamek, Muzeum Narodowe w Lublinie z Zamkiem Lubelskim oraz Muzeum Żub Krakowskich w Wieliczce. Ale bogaty repertuar i rzeczywiście no, niemal cała Polska będzie brała w tym udział, bo z różnych części naszego kraju przygotowali Państwo takie właśnie internetowe, online'owe połączenia. To bardzo, bardzo ciekawe. Czyli o 18 będą legendy, o 10 wybieramy się na wycieczkę. Rodzice dobrze, żeby zaplanowali to sobie również i tak uwrażliwili dzieci, żeby one chciały brać w tym udział. Myślę, że wiele wartościowych informacji zostanie przekazanych. Ja pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu swoją wyprawę na zamek w Malborku. Byliśmy tam z obozem muzealnym, jako młodzi muzealnicy i spenetrowaliśmy wtedy Malbork od strychów aż po lochy, tam różne mroczne historie się z nimi wiązały, ale pamiętam taką scenę, kiedy po tym przebywaniu na zamku już takim dłuższym, dwu- czy trzydniowym, tam również nocowaliśmy, staliśmy na dziedzińcu, przymierzaliśmy jakieś takie udające oczywiście średniowieczne nakrycia głowy, nagle w bramie tej wjazdowej stanął rycerz na karym koniu w płaszczu białym z czarnym krzyżem, w szyszaku z mieczem i myśmy wszyscy aż westchnęli, zamurowało nas. Myśleliśmy, że jakimś cudem zupełnym przenieśliśmy się w tamte czasy, bo on był tak niewiarygodnie wiarygodny. I to trwało tak kilkanaście sekund. W końcu rycerz wjechał majestatycznie na dziedziniec, a za nim kamery. Okazało się, że kręcono jakąś scenę. Natomiast ten pierwszy moment zachwytu zupełnego i zaskoczenia był tak silny, że pamiętam to do dzisiaj. I razem z grupą osób, z którą wtedy braliśmy udział w tych warsztatach oraz z panią Anną Dereń, która je zorganizowała i wiem, że przebywała na zamku w Malborku potem przez jakiś czas, no to wspominamy sobie tamto malborskie wydarzenie. Było wspaniałe. Także myślę, że ten zachwyt również w młodych ludziach teraz państwo obudzą i to zamiłowanie do historii, do rozumienia świata, w którym żyjemy również przez pryzmat dawnych wydarzeń, uda się zaszczepić. No bardzo by to było dobre. My również mamy taką nadzieję i mamy nadzieję, że nasze filmy i programy edukacyjne z jednej strony zaciekawią tych naszych młodych widzów i ich rodziców i jak już będzie to możliwe, to wszyscy będą jednak docierać, aby ten zamek zobaczyć z bliska. Natomiast z drugiej strony na pewno będzie to jakieś uzupełnienie tej wiedzy, którą będąc już na zamku się zdobywa, jednak tak jak pani pamięta ze swojego pobytu na pewno. Tak. Jest to potężny zamek, potężna twierdza i w zasadzie w muzeum normalnie spędza się cały dzień, jeżeli faktycznie chce się zwiedzić całą przygotowaną dla turystów trasę. I nie jest nudno. Nie jest wszyscy nudno. Bardziej zainteresowani to tak naprawdę mogą spędzać tam wiele dni i jeszcze wszystkich tajemnic zamku nie poznać. Tym bardziej, że na niektórych odcinkach tego zwiedzania może towarzyszyć zwiedzającym muzyka. Posłuchajmy. Z czego dla nas wielka szkoda, bo tam ukradł. Słuchaliśmy fragmentu pieśni krucjatowej, bo takie pieśni również Zamek Malborku przygotował. To pomówmy teraz, pani Agnieszko, chwilkę jeszcze o projekcie muzycznym. Po pierwsze, jeszcze w nawiązaniu do prezentowanej na antenie pieśni krucjatowej, zapraszamy na nasz kanał YouTube, gdzie takich pieśni jest więcej. Rekonstrukcją tych pieśni zajął się nasz edukator, pan Arkadiusz Dzikowski. Natomiast w ramach ferii po królewsku zapraszamy również na serię, która publikowana będzie w drugim tygodniu ferii, Muzyczne spacery po rezydencjach królewskich, gdzie oprowadzać nas będzie właśnie Piotr Lubik, a nasz zespół muzeum będzie starał się wprowadzić w historię muzyki średniowiecznej i opowiedzieć o tym, jaka muzyka słuchana była i tworzona w Zakonie Krzyżackim i na Dworze Wielkiego Mistrza. To też bardzo ciekawe, czyli pierwszy tydzień raczej poznajemy miejsce, a w drugim tygodniu poznawać będziemy kulturę, również kulturę muzyczną wieków średnich. W jakich godzinach będą te zajęcia, czy już wiemy? Zajęcia będą podobnie jak w pierwszym tygodniu spacery, czyli o godzinie 10:00. Wieczorami, czyli o godzinie 18:00, ponownie zapraszać będziemy na bajki po królewsku. Proszę Państwa, te ferie po królewsku zapowiadają się naprawdę fantastycznie. Iście królewsko. Myślę, że żal byłoby nie skorzystać. Proszę szukać na stronach Zamku Królewskiego w Warszawie, a także poszczególnych zamków, o których była mowa, szczegółów dotyczących ferii. No, myślę, że to dobra okazja, żeby spędzić ten czas przyjemnie, pożytecznie i po królewsku właśnie. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Kowalska, zastępca dyrektora Zamku w Malborku, była moim gościem. Dziękuję bardzo, pani Agnieszko. Życzę też wszystkiego dobrego w nowym roku i oby się te ferie po królewsku udały bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy wszystkich i życzymy wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Obiecałam Państwu muzykę, która troszkę przyspieszy tętno, no więc teraz przyspieszy ono dokładnie do 126 uderzeń na minutę. September. No i jak? Mają państwo już taneczny nastrój, energię do działania i chęć, by zmieniać świat? Bo ja po tej piosence zawsze mam. Najpierw ruszam w taniec, a potem właśnie z takim dobrym nastawieniem zabieram się za coś nowego. I teraz właśnie w tym nastroju chciałabym porozmawiać z panem Andrzejem Krajewskim, który jest współtwórcą Pocztu Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry, panie Andrzej. Łączymy się z panem z Wrocławia tym razem. Dzień dobry, witam. Tak, dzisiaj podróżujemy po Polsce. Był Kraków, był Malbork, teraz Wrocław. Poczet Przedsiębiorców Polskich był wydany już jakiś czas temu. Bardzo zresztą ładnie, bogato ilustrowany, piękne wydanie. Natomiast teraz został przetłumaczony dodatkowo na język angielski po to, żeby opowiadać całej Europie, całemu światu o tym, jaki mamy wkład w gospodarczy rozwój nie tylko naszego kraju. Proszę powiedzieć, czy ta taka cecha, przedsiębiorczość, pracowitość, gospodarskość, że tak powiem, to jest coś przypisane do polskiego ducha, czy musieliśmy się tego uczyć? To wygląda w ten sposób, że Polacy nie są z tego znani. No, nasza historia, położenie geograficzne powoduje, że Polacy są znani bardziej z tych, które się kojarzą z heroizmem, z walką, z wojną i tak dalej. Natomiast polska przedsiębiorczość to jest coś, co przy okazji i tak jest wykształcone w naszej naturze, jednak z tego to my nie jesteśmy słynni. Tak czy inaczej można powiedzieć, szkoda, że nie jesteśmy z tego słynni, bo Polacy są bardzo przedsiębiorczymi ludźmi. A Poczet Przedsiębiorców Polski pokazuje, że liczba osób, które wniosły bardzo wiele w rozwój gospodarczy i Polski, i świata jest duża i to są bardzo ciekawe postacie. Jednak tak, proszę opowiedzieć o tych takich znane. No właśnie, Polacy teraz, współcześni Polacy, to jeden z najbardziej pracowitych narodów w Europie. Rzeczywiście podejmujemy się trudu, pracujemy często na kilku etatach. Chcemy zapewnić rodzinie dach nad głową i szczęśliwy, spokojny byt i podejmujemy właśnie wysiłek taki intensywny, ale przede wszystkim pracowitością chcemy przełamać ten, powiedzmy, marazm czy niedostatek. Mamy pewne przykłady, na które możemy się powoływać i pan powiedział, że są nieoczywiste. Do takich najbardziej chyba, najmniej oczywistych należy Kopernik. Proszę powiedzieć, czy Kopernik był przedsiębiorcą? Na pewno jest to bardzo nieoczywisty przykład, no bo Kopernik jest znany przede wszystkim z swoich odkryć astronomicznych, które zmieniły bieg historii świata, wszedł do kanonu jako jeden z największych astronomów w dziejach. Odkrycie tego, że Ziemia jest nie centrum wszechświata, lecz porusza się po orbicie wokół Słońca i także jak inne planety, no to był wielki przełom. Jednak astronomia, no to było jego hobby. To był człowiek o bardzo wielu talentach. On obserwacjami gwiazd, liczeniami matematycznymi, pisaniem dziwnym na ten temat, zajmował się tak naprawdę po godzinach pracy. On to uwielbiał, ale na co dzień jako kanonik we Stromborku, on przede wszystkim posiadał olbrzymi talent, jeżeli chodzi o kwestie związane z zarządzaniem. To zostało odkryte bardzo wcześnie, mu powierzano w zarządzanie dobra biskupie. Z czasem też docenił to król Zygmunt Stary, który między innymi poprosił Kopernika o to, żeby przygotował dla niego projekt reformy monetarnej, jaki wprowadzono w Rzeczypospolitej po 1522 roku. Wtedy między innymi pisząc o kwestiach ekonomicznych, Kopernik odkrył swoje słynne prawo, które potem nazwano prawem Kopernika-Graszama, o tym, że moneta słabsza tak naprawdę wypiera z rynku monetę silniejszą. Tak, to bardzo smutna konstatacja. Tak, prawo niestety, rzeczywistość współczesna potwierdza to, co Kopernik odkrył i to czasem nie dotyczy wyłącznie monet. Ale wracajmy do naszego wielkiego uczonego. Tak, i tutaj to oczywiście to działa na tej zasadzie, że pieniądz, który jest lepszy, wartościowy, dobra, które są wartościowe, czy coś, co jest na zasadzie pieniądza funkcjonujące w społeczności ludzkiej. Jeżeli mamy konkurujące ze sobą środki płatnicze, no to ten, który jest dużo więcej wart, jest gromadzony przez ludzi na czarną godzinę, na zapas, zwłaszcza w czasach kryzysu. On po prostu jest odkładany, natomiast w obiegu funkcjonuje ta waluta gorsza, ona wypiera, ona zresztą traci na wartości. Tutaj mamy coś takiego jak inflację. I ten jeden z takich kanonów ekonomii, no to jest dzieło Kopernika. Oczywiście tutaj jego przedsiębiorczość z racji tego, że był on osobą duchowną, nie polegała na tym, że on sam gromadził majątek, tylko on był świetnym zarządcą. Do końca życia jeszcze zresztą pokazujący, że tym, czym on kieruje, to funkcjonuje bardzo dobrze, ale po prostu jako człowiek renesansu, no to była osoba o bardzo wielu. Tak, miał również talenty militarne. Tak, miał również talenty militarne, udało mu się również na tym polu odnieść sukces, bronił również pewien gród przed atakiem. Zostawmy na chwilkę Kopernika. Ja chciałam Państwu powiedzieć, moim słuchaczom, że gdybyście chcieli taki poczet przedsiębiorców polskich, to Fundacja imienia księcia biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego przygotowała dla nas dwa takie egzemplarze, więc jeśli macie ochotę, proszę skorzystajcie z tego legendarnego telefonu 2 2 7 3 i dzwońcie, proszę. Wojtek Dorosz, który jest wydawcą audycji, dwie pierwsze osoby uszczęśliwi właśnie tymi egzemplarzami, a naprawdę lektura jest niezwykle fascynująca. Mnie zaciekawiła postać Anny Jabłonowskiej, która urodziła się w wysokich sferach, to był wiek XVIII i rzeczywiście odziedziczywszy po mężu 11 miast, ponad 170 wsi i inne dobra, mogłaby właściwie poprzestać na tym, że bywałaby na salonach albo odwiedzała Europę, a ona zabrała się po gospodarsku do pracy i korzystając z nowoczesnej wiedzy, ten majątek, co prawda wielki, ale w ruinie, postawiła na nogi i rzeczywiście udało jej się rozwinąć biznesowo potężny kraj, potężną część tego majątku, a i jednocześnie potężną część Polski, którą miała w dyspozycji. Także zdarzały się i takie postaci, które łamały stereotypy związane również z płcią w tamtych czasach. Bo kobieta była wykształcona, przedsiębiorcza, miała fantazję i siłę do działania. Chociaż tutaj ja bym tylko dodał, że Jabłonowska była takim wyjątkiem, jeżeli chodzi o poczet przedsiębiorców polskich, bo ona działała na własny rachunek. Jednak jeżeli chodzi o takie zarządzanie wielkimi majątkami ziemskimi, to nie było tak, że to głównie mężczyzna zarządzał. Bardzo często to spoczywało na barkach kobiety. Tylko że ona jako jego żona, można powiedzieć, że tworzyli spółkę wzajemnie wspierającą się w zarządzaniu przedsiębiorstwem i ten poczet Polek, które świetnie zarządzały majątkami, byłby dużo dłuższy, no ale tutaj jest kwestia tego, że one robiły to wspólnie ze swoim mężem. Ale dzięki temu te rodziny też dobrze funkcjonowały, bo faktycznie dwójka ludzi wspierających się i działających w jedną stronę, w jednym celu, no potrafi osiągnąć znacznie więcej niż działania w pojedynkę. Ale to widocznie będzie jeszcze część do uzupełnienia w kolejnym wydaniu. Być może będzie poczet przedsiębiorczych Polek i to też będzie, myślę, miało sens. Bardzo dziękujemy. Pan Andrzej Krajewski, który pisał opracowanie do Pocztu Przedsiębiorców Polskich, rozmawiał z nami z Wrocławia. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Dobrego zarządzania wszystkim, czym się pan zajmuje. Niech to się mnoży. Proszę państwa, a my zostajemy dalej w tanecznym nastroju, bo nie można tak właśnie teraz po prostu poprzestać. Trzeba dalej się bawić, więc może jeszcze raz Earth, Wind and Fire, tym razem Boogie Wonderland. No dobrze, proszę Państwa, to muszę się teraz do czegoś Wam przyznać. Od Sylwestra, od 31 non-stop słucham tej muzyki. Przygotowywałam taką małe przyjęcie u siebie w domu na 3 osoby kameralne i oczywiście zadzwoniłam do koleżanki, która wie wszystko o muzyce. Jak szukać wiedzy, to u fachowców i tą osobą była Miłka Małecka, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Miłko. Dzień dobry. No tutaj tańczyłam, wszystko się poruszało, aż tętno mi skoczyło do 130. Aha, więc... 130, słuchaj, bo właśnie to Miłka podpowiedziała. Przypomniała mi te przeboje przecież, które znamy od lat, a jednak na tę noc nadawały się doskonale. Trzeba było tylko je w odpowiednim momencie zaprezentować gościom. O tym tętnie mówiłyśmy. Ta pierwsza piosenka, September, to ona ma jakieś takie specjalne tempo, które po prostu nie pozwala usiedzieć w miejscu? To prawda, to zostało nawet zmierzone, gdzieś muzycy dokonali takiej próby, że najlepsze tempo do podniesienia emocji, do tego, żeby się uwolniły endorfiny, to jest właśnie 110-130. I to tempo jak gdyby powoduje jakąś taką magię, że my stajemy się od razu chętni do tańca, do tego, żeby po prostu trochę pohasać, żeby ten oddech się jak gdyby wydłużył, wyrównał i, no i od razu człowiek wtedy łatwiej żyje. I endorfiny nam tutaj buzują, tak, prawda? I oddech głębszy. No właśnie, co na czasy covidowe chyba jest bardzo, bardzo wartościowe, prawda? Kiedy wszyscy z tym oddechem, wszyscy chorzy albo ci, którzy zdrowieją, muszą sobie jakoś radzić. No, absolutnie tak. Oddech to potężne źródło zdrowia i spokoju, bo przecież bez oddechu nie możemy żyć. Możemy wytrzymać kilka dni bez jedzenia, ale no bez oddechu no nie da się żyć. Każdy z nas w ciągu dnia wykonuje około 20 tysięcy oddechów i ten oddech jest jak gdyby przez nas niekontrolowany, chociaż szkoda, bo my powinniśmy troszkę nauczyć się prawidłowego oddechu. Ten oddech powinien być spokojniejszy, wtedy jak gdyby jesteśmy bardziej zrelaksowani i pozbywamy się tego stresu. A przecież dzisiaj jest nam bardzo trudno oddychać, bo ci, którzy przeszli chorobę albo są jeszcze w trakcie, no to Państwo doskonale wiecie, co się dzieje, ale nawet wszyscy ci, którzy poruszamy się w maseczkach, ten oddech nie jest prawidłowy, on jest jak gdyby no, nieumożliwiony przez te wszystkie ograniczenia, a wdech no, jest absolutnie ważny. My powinniśmy pobierać powietrze przez nos. Dlaczego? Dlatego, że raz, że oczyszczamy powietrze, które wdychamy, ale przede wszystkim ono się ogrzewa, te temperatury naszego ciała i wtedy łatwo go wprowadzamy do naszych płuc, do naszej przepony, wydychamy go ustami, a nie teraz się tego nie da, to jest bardzo nieumożliwione i utrudnione. Więc tym bardziej, kiedy możemy już zdjąć maseczkę, to takie kilka minut świadomego oddychania może nam naprawdę bardzo pomóc i ma też takie działanie terapeutyczne. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale trzeba kontrolować te najprostsze rzeczy, żebyśmy również mieli kontrolę nad swoim życiem. Myślę, że w takiej profilaktyce i rehabilitacji po-covidowej oddech, takie właściwe oddychanie, nawet śpiew byłby chyba bardzo wskazany. Oczywiście, że tak. Bardzo dużo czasu przecież spędzamy teraz przed komputerem. Cały czas siedzimy, a przydałoby się wstać, wziąć prawidłowy oddech i na przykład zaśpiewać sobie jakąś jedną samogłoskę długą, wydłużając ten oddech i śpiewając ją idealnie długo, długo i wtedy to powietrze, które z nas jest wyrzucane, nasz organizm się oczyszcza, zmniejszają się napięcia całego ciała, stabilizuje się nasze ciało, mięśnie szkieletowe inaczej pracują, poprawia się nasza postawa, prostujemy kręgosłup. No to wszystko jest bardzo ważne. Śpiewanie. Cóż, jak gdybyśmy chcieli wyjaśnić, co oznacza słowo śpiewanie, czy wykonywanie tej funkcji, to jest po prostu wydłużenie mowy na odpowiedniej wysokości i o różnym czasie trwania tego dźwięku, czyli jak gdyby ten oddech też nam pomaga tutaj to wydłużenie. Ja polecam śpiewanie. Teraz jest czas ferii. Mamy trochę więcej czasu, mówię tutaj o młodych ludziach, którzy się uczą i też spędzili jak gdyby wiele czasu przed komputerami. Warto sobie trochę pośpiewać, żeby ten oddech wyrównać i żeby trochę to życie stało się milsze i lepsze. A śpiewanie na pewno jest fantastyczną terapią na wszystkie nasze smutki, tak, i na ten cały świat, który teraz nas otacza. No to wśród noworocznych postanowień mogłoby się i takie znaleźć, nauka śpiewania. Może to być na początek tylko jako terapia, ale potem da Państwu pewnie dużo przyjemności. A Miłka Małecka wie, o czym mówi, bo od lat śpiewa, zachwyca swoim głosem i muzycznym talentem na wielu scenach. Pracuje także i z dziećmi, i z dorosłymi, i z osobami niepełnosprawnymi. Także ma całe spektrum różnych działań i doświadczeń, więc to, o czym mówi, jest sprawdzone wielokrotnie. Więc teraz, na koniec, Miłko, życząc Ci wszystkiego dobrego w nowym roku, chciałabym, żebyśmy posłuchały Twojej wspaniałej piosenki jak najbardziej a propos tańca, czyli Nogi, nogi roztańczone. Żegnam się już z Państwem, z Miłką też. Miłko, do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia i śpiewajcie, drodzy Państwo. Pełną piersią. Ela Malinowska realizowała naszą audycję, Wojciech Dorosz był wydawcą. O, i dwie książki zostały rozdane. Ja żegnam się z Państwem, do usłyszenia za tydzień i nogi, nogi roztańczone. Na koniec. Rządził wtedy car Mikołaj numer dwa, gdy w balecie Łzy i Piechla byłam ja. Od tej pory w sercach męskich robią zamęt moje nogi i taneczny temperament. A gdy fach posiadłam dostateczny już, wprost z opery wzięli mnie do Moulin Rouge. Angaż miałam pod kogutem w Eldorado i tournée wspaniałe łowicz nowy sącz. Nogi, nogi, nogi rozkańczone, tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Każdy krok mój to taneczny pan. To ja zawsze chodzę jak po jeziorze tym łabędzim biały ptak. A i dzisiaj zamiast dzieci niańczyć, ja o jednym tylko marzę, tańczyć, tańczyć, tańczyć. Autopromocja. Jej senny matowy głos od 20 kilku lat czaruje słuchaczy i krytyków. Trójka miała zaszczyt gościć ją w 2014 roku. Madeleine Peru udowodniła wtedy, że przydomek najjaśniejsza gwiazda jazzu nie został jej nadany na wyrost. Na retransmisję występu Madeleine Peru zapraszamy dziś, tuż po godzinie 19. Merci. Dziękuję. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Rekordowe rabaty. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a pas